أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. تیز ندی رکو کی دریم او سلورم واقعا ذکر کی دا واقعا دا صالح علیہ السلام دا مکی تفصیل دیر شو وقائد انبیاء او اکثر د نقلی دلائل په تور پیش کیږي. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا او یقینا لګلو موږ سمودیانو ته خیر خوا د غی صالح علی السلام یا روح د غی په نسب کې پس مسلا پدې ان عبد الله معنا بأن عبد الله بمقدری پدې چې بندگی خالص کې الله لرام معنا غو ته دا مسله کوله چو قوم صرف د الله بندگی او کې دا عبادت او کې دا غن علاوه د بل عبادت مکوای. نو فیذاهم فریقان یختصمون نو دغه وخت په ډلې جوړې شوې چې جګړه کوله. هغه بیا په ډلې شو جګړه کوله ظاهره د پیغمبر هغه د دانو ویلې چې تاسو جګړه وکړي هغه ته حق ما سره وکړه او هغه نه څه کسان د پیغمبر سره ملګری شو. نو چې کله د پیغمبر سره ملګری شو نو بیا په هغه نورو بد لګېدل نو هغوی ورسره جګړه کوله. نو چې کله هغوی جګړه کوله نو ظاهر دي به ورسره هم بیا کوله نو ځکه دوه ډلې شي جګړې کولې. ښه پاتې کسان وي یاره وي مسله داسې نه ده په کار چې جګړې دې پیدا شي. پیدا خو انبیا او مسلې کړي دي هم جګړې جوړې شوي دي او جګړه خامخا جوړېږي. ولې حق پرست هغوی باندې بیا هغوی باندې په باطل پرستو باندې بد لګي اغي فارنا په غورونه ور کوي باسونه ور سره کوي ظاهر ده چې دا غي نه به احتسام جوړيږي. نو قال صالح عليه السلام يا قومي وقوم زما لما تستعجلون بالسيئه داولي په تلوار غواړي عذاب قبل الحسنه مخير ایمان راوړونه. تاسو چې حق بدی شي او جګړه کوي احتسام کوي نو دا خو تاسو عذاب له دعوت ور کوي ایمان ته ناراضه او عذاب باندې نه غورځه. لمت استعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله داولی بخنه نه غواړی د الله تعالی نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سو رحم وکړی شي. نو قالو هغه ودا به جواب کوي چې طیرنا بکا و بمن معک سپیر حالت راغې په مونږ ستا په وجه او په وجه داغه چا چې ستا ملګری دي دا استاد ملګرو د وځو مړ باندې سپیر شو دومره ناکاره خلق دی او په همیشه په هر دور کې چې کله ناکاره خلق یی بادل برس او مشرکان ناغي حق پرستو د ذات نسبت کې مړه خوشي دی پیدا شوې نارسوس سپیر شوې نه دا غلې برکت شته نه وی دا مې وی برکت شته او ډیره مینی به یو بل سره وی پلار درو زینه جدا شو زې د پلار نه رور ضرور نه ناغین د پښان دی نبی ته وې ښا چې ثوی نه وک مونږه پتا باندې بدفالی لټه وستا به ملګرو تاسو د اوجه به مونږ سپیرواله راغللې نو قال پیغمبر وته جواب کیو فرمایل طائركم عند الله سپیر حال خو تاسو د الله تر طرف نه وه هغه الله سپیر کړی یا سبب د سپیروالی تاسو خو هغه عمل دی چې الله سره لیکل دی مکتوب عند الله تا خو تاسو په دملې کړی دی ناروا کوي د حق پرستو سره جګړه کوي حق مسله راغلی دا منه نه د دیو جن الله سپیر کړی طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون بلکه تاسو یو قوم یې چې امتحان در باندې کې دی شي ازمیخ کې استشوی امتحان او فتنه در باندې داغه خلاف کې دغلط یو کسان او غیر ډیر سرګرم نه کسان نام شرانو شرطا او یاسی بدماشان دي سرکشان دي قران کریم کې دلته داغه ذکر کوي وکانا فل مدینه تسات و راحتن او په دغه خار کې کم خار کې چې صالح علیه السلام دعوت چلیدو شغیت د حجر خاروی د حجر خار کی تی ساعت و راح دن نها بدماشانو نها گسانو یو سیدون فی الارضی چروانی کهو پزمکا کی ولا یسلحونو اصلاح نکولام د شرک خبر بے کولی بدعات بے خورول دا گناہونو خبر بے خلقو تا کولی رسمونو تا بے خلق را بلل اصلاح نکولا مانا د قران نه د حدیث نه به خلق بندو د الله د کتاب نه د پیغمبر د سنت نه به خلق بندو ولا یصلحون دغه کسان دغه نه حبد ماشان کورنۍ کې یو بل سره یو اتفاق کوي یو خبره کوي منسوبه جوړ کړه د پیغمبر وجلو ته او دغه د کورواله وجلو ته نو دغه ذکر قران کریم کوي چې قالو دیوي تقاسمو بالله راځي چې قسمونو کو په الله باندې قسمونو کې په الله ګور الله مونږ ښه تاسو سرکشان او بدماشان دي الله مونږ خو مشرکان دي قسمونو کې یا جمله حالیه ده چې قالو دی وي تقاسمو بالله په داسې حال کې چې قسمونه خړل په الله باندې یا ځان له جمله کا مستقله او قالو د پاره مقوله کا سیدیوی تقاسمو بالله قسمونو کې پالا لنبیتنه چه خام خادش پی و حملو کو پا دی پیغمبر بانده و احله و پکوروالا دادو سمما لنقولن لولیه بیا با خام خاوایو منگوارس دادتا ما شهدنا محلک آله چه نیو حاضر شوی منگ وجلو دا کورانه دادتا و اینا لصادقونو یقینا منگ خام خارش دینیو دته خداوی خدا ټگی قسم بوغو او قسم کې ومون بالکل بریان یو صحیح وي وري ځکه مون خو د صالح علی السلام د وجلو د پارزو خو چې کله دی وجنون و سر بر د بچیو وجنو کوواله بوله وجنو کنه بیا مون وایو قسم په خله کوم د کور د وجلو د پار تری د کور د وجلو د پار خو نه یو تری کنه زره وجلو د پار به تلی شو دته خداوی قسم کې کنه داسې قسم به وکړو نو و مکرو مکرا او چلونه جوړ کړل چلونه و مکرنا مکرنا او تدبیر وکړو هم تدبیر و هم لا یشعرون او دی نه پوهېدل فانظر نو لګو ګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت مکرهم چې څرنګه شوی انجام د مکر داغي انا دمرناهم یقینا مونږ هغې حلاک کړو وقام او قوم داغي اجمعین ټول هغې مکر وکړو الله وی مونږ هم تدبیر وکړو چې چلم وسره وکړو دې شپې لاړ دا شپک کسان وی خو هغه غرو هلته او کمرو دا غې د لاندې پټو دی دو ا دایو تن لاړ دې دا پاره چې راوی باسي کنه نانو له باواز ورکی جوړ یو به حمله کی چې څنګه دې ورور سه نو خو هغه فرشتہ ملک ولاړو اجه په وزر وونو کې مې کو اکم کسان چې هغه دې ولاړو په دې کې چې جړاښه کنه کمر پر راغ نه دې لاندې نکړو اخو د کمر د لاندې شو او دې په قوم باندې مزاب راغې په قوم ذکر راغې چې په خوشاله چې دا کاروش نور ښکار وګی کنه ځکه الله فرمایي زم اغیم کر کون فنزور کیف کان عاقبت مکر و ګور کنه سرنګ شیو انجام د مکر او د چل د ینا دمرناهم وقومهم اجمعین مونږ غیم تسنس کړو مونږ غیم هلاک کړو او قوم د اغی ټول نفتل ک بیوتهم ناغدی کورن داوی خاویتم بما ظلمو خاویتن چرا پریودی دی بما ظلمو په سبب د ظلم داغی خاویه من ساقطا را پریودی یا خاویه من خاویه خالی پراتی ریوس پا کسو کسو دیم که نیشتا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ یقیناً پا دیگه خام خان نخدا دا عبرت خلی قومی یعلمون فیده داس قوم تا دا چی پویگی وان جن الذين امنوا او خلاصي ورکم هغه کسانو دا شیمان راوړو وکانو یتقون وغي چیرېدل د الله نه تقوا والا خلقو غیم بشکل ایمان والا بشکل او کافرم تبا کړتن ور پسې بل واقعه به ذکر کی نو بیا به نتیجه راو باسي ښه د دوړو واقعو په یو ځای باندې چې ګوره د انبیا او تا ک صالح علی السلام دې کور پسې لوط علی السلام دې او کنه کان ایمان والا دی ټول په نجات کې الله ته محتاج وګن مستفین دی برګزیده دی نیکان خلق دی لیکن نجات ول الله ورکړو ولوتن او لوط علی السلام اذ قال لقومه کل شوی قوم خپلتا اتعتون الفاحشه آیات سورات لکوه بدکاره تو انتم تبصرون او حال دا چې تاسو سمجدار خلق یې خپو خلق یې او په د سرهشتهه دنیا د کارونو د دنیا د چلونو خللو تبصرې کوئ د دنیا په امورو باندې او سره د هغې نه دا بد کاره کوئ ثبت کاری لري نه کوم ل تا تونر رجاله آیا تا سراتله کوئ نارینه ته شاوتن په شاوت سره من دون نسا ورتیېږې د ښو نام ښځې هم پریخې دي او د الکانو لب هم شروع کړی ده دا په دنیا کې واحد ناکار قومو چې په دې کې بد فعلی د لکان وا او تاریخ چې وګوري د دې نمخ کې چې دا عمل نو موجود رومبه موجودین دا خلق دي ښه چې دې د بد فعلی ایجاد وکړي چې وی کو نو بیا نور قومونو دا غي اتباع او تقلید کو پاږي بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو یو قوم یې چې ناپوهی کوي دا ډېر سرکش قوم نه او چونکی لوط علیہ السلام په پای کې پردیسی دی بل زین راغله د خپل تر سره هجرت کړو ابراهيم عليه السلام سره او بیا حکم د الله داو چې دغه د تلال شه ا دې لاړلته مسله شروع کړه او بیا پاک قوم کې خزم کړی دا د بار راغله نو فما کان جواب قومه نو بل جواب د قوم داغه الا ان قالوا مگر دا شی وی وی دا جواب وکړو خو د لوط عليه السلام په حق کې د مقام کې حصر دې تراځي دې چنو جواب د قوم داغ په شان داغ کې الا ان قالوا مگر دا چې وی وی اخرجوا آل لوط من قريتكم او باسه قرانه د لوط عليه السلام د خپل کړي نه چې وی باسو انهم اناس یقینا دا یو ډل ده یا تطهرون چې د پاکه دا وی کوي ځان پاک پاک کړي چې مونږ پاک خلک وي یو خدا چې دی او باسه اده زکوی چری ته پتو چې رده سو قبیله دل دشتنا سه کسان دل دشتنا او باسه انسان دی او دی بل خبره کې د دې مقصد مسخره ده چې مړ دی راته ځانه پرشتي جوړی کړی دی پاک خلک ته پاک پاک کوي ځان امام راضی تفسیری کبیر کې وو سو کال مخکې تیر شوی دی وی دا په هر دور کې د ناکار خلقو د فساق او فجارو ابرار او د نیکانو خلقو د دا خبرې چیر یو خموی د دې شیخ نه پچته د دې صوفی نه مخلاص کې دا ځان چې نیک نه کړی د نو مخلاص کې وی دا همیشه د پاره په هر دور کې فاسقان فاجران دی یو نیکو دی یو صالح سړي باره کې وی چې کلا غول صحیح دعوت ورګی کنه نیکی طرف ته د دې خامخات او یمر دا تامو سره او الوزو دا ته دور نه کی او بیا بلګي داغه په کردار کې بچینجی او باسي کنه انهم اناس یتطهروا نفعان جیناه خلاصی ورک منگا غلا و آهله او قوروال دا غلا الا امرأتاها بید خزی دا غنام بید خزی دا غنام ولی قدرناها من الغابرین مقرر کری و منگ اغاد پاتی کی دون کن پازاب کی دا قوم سرا ذکر هم مشرک و کافر و او دا بیل خبره ده چې پیغمبر ته پته نه لګیدلې پیغمبر غیبدان خو نه یې کنه کني پیغمبر ځان سره کافر خزنه ساتي او مخکې تاسو ته ویل یو نوح علی السلام دې داغه خزه کافر او یو لوط علی السلام دې داغه خزه کافر او خو دې ته پته نه لګیدلې او دا داغه خلکو په خلو گزار وي چې دا سو کم بیا او عالم الغیب وي چې کای ته پته وي چې دې کې دا شی نه بزان سره ساتلې وي او نور فاحشه پکې نه و زناکار بدکار هم دې ځکه انبیاء باندې الله مشرک په خکړه له خزا کافر او په پیښوي خو بد تاسو زناکار بدکار به نه په خکړه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وي دې مقام کې چې دا خزا ذکر کړه نه دا چون کې دا خزا کې دا کو دا خلکو کې دا غیب لار غنې راکنه د خرګنې وا ناغه خپل ورونو په طرف وا د خپل لار غنې په طرف وا او یو کافرو چې کافرو د دې ما کې او دا غیب بلونه وي او غدواله مسلمانان دي لوط علیہ السلام دلونه وي او غد انبیاء او مین دي دي ښا نو هغه اهل دا هغه اصل کې هغه یادی دل تان جنا هو اهل او صد دي لوط علیہ السلام سره بل څوک مرګره نه پدې قوم دي سوا د خپل دولونه هغه ته اهل وي قدرنا من الغابرین او الا استثناء زکه وکړه چې خزه هم د سوري د اهل نه کنه نو نه هغه بش نشوا الا امراته وامطرنا عليهم مطرا او راول کل من په دغه قوم ناشنا ورول ناشنا باران په دکانو کو فصا امطر المنذرين نو بد باران د ير ور کلو شو بد باران بد باران ناکار باران جو شو د پاره نه په دکانو باران شو او دی غاله ته زلزلہ را لجو کراغه جبريل السلام هغه کلی قوم لوط وی داسې چت کړو دا پینځه کلیو صدوم علاقه وا او دا غزه نه الټا کړو بیا او دی غاړه به د باران موشه د کانو باران چې وشو په غزه کې اوسم یو لوی ډنډ دی بادشاہان په غاړه چې کله څوک زینو لیکل بورو نشتا چې دا اوبه مې استعمالوي هلته اوبه دي دا بحر مردار چې وته وي او یی بکار دار چې دریاب نه کوم غاړه جدا ده او او اغه زیات تر پریوزی دغه زه کوم مقام چې دغه د حلاکت ته نو الته کې کومه یی روز هو چې دی وبو تراش نه ورشي دغه د بحر مردار وای چې شپه کې روغ نه پاتې کیږي بلو بو کې دوره کثافت ته چې ته په کې پکې دی نو کته نه دی او بو کې کثافت ته او تورې وبو دی تورې وبو ډنډې ولاړ دی او دا دغه نه خدا کې دی چې دغه نه سنورم امراض جوړیږي ځکه وقتن په وقتن بادشاهانو الته کې زی په ځای نخې علامې جوړې کړې دي چې اخوا مزه ګورې دې علاقې ته مرا خوږېږي تاسو باندې بسو ناکاره مرض او بیماری ولګي نو ځکه الله جل شانو وي چې فسا امطر المنذرین نو کله چې دې دوه انبیاء حالات ذکر کړل نو سي نتیجه راو باسي چې قول الحمدلله نتیجه راتواړو واقعات قول الحمدلله وایا ستاینی خاص الله لذي ګور دینه دا پته لګی دا روکوګانې موکوګانې چا جوړې کړې دي قاری صاحب چې ته مونږ کو روکو یا دغه یو کړه الله اکبر وې نې دې روکو جوړه چې به ځای جوړ شي دا مضمون خو لا ختم نه دی د دواړو واقعو نتیجه اوس راو باسي په دې آیات کې نو دې باندې به ختم شي ښه قول الحمدلله وایا ستاینی د اولویت خاص الله لذي وسلام او سلامتی ادا وسلام او امن دې د الله د طرفنا علی عباده الذین اصطفى په بندگانو د الله هغه چې غوړه کړی دي الله چې کوم غوړه کړی برګوزیده بندگان دي داغي استفاء کړه د استفاء او صف کولو چون کولو دا هغه صف کړی دي او هغه چون کړی دي برګوزیده جو کړی دي په هغه باندې د الله د طرفنا بچاو دي هغه په بچاو کې او پامن کې الله ته محتاج دي الله خیر آیا بندگی دا الله غره دا اما یشرکون یا کاغه چې دی برخه والا جوړی دا الله سره کدا سی وای چې الله خیر دا خیر مقابل لشر آیا الله غره دې د پاره د اولوہیت اما یشرکون یا کاغه چې دی دا الله سره برخه والا جوړی ور کنه الله غره دې کاغه چې دی برخه والا جوړی الله سره الله غره دې هغه خپلو تابدار او توخل منونکو ته نجات ورکي او چې داغه کم خلاف دي دشمنان دي نو پاغي هلاکت راوړي کنه نو امن خلق السماوات والارض دغه دلایل شروع شو اعترافي په مسله باندې او خلاصه کې تاسو ویلی مو امن خلق السماوات والارض دا امن پاسل کی ام من خو بیا مين مين کې مدغم شي امن دی جوړ شي ام من بلکې سوک دی کنه ذهن دا چې نه ام په خپل په معنا د بل لذي او تقدیر کی بدا سی وای چا عبادت من خلق السماوات والارض خير ام عبادت ما یشركون نو معنا بدل شي بلکې سوک دی هغه چې پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا سوک دی هغه او چاوی نو مستقل تا پوست دی او معنی دارا چې آیا چا پیدا کړی دی اسمانونو او جواب حذف دی او اغا معلومی گی چه یقولن اللہ یقولن اللہ دا دلیل اعترافی شو بیا پا دی بنیاد بانده او دا بہتر معنی دارا لگا سانا امن خلق السماوات والارد آیا چا پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا وانزل لکم من السماء ماء اور اوری استاسو د پاره د برین او بو قام بدنا به حدائق ذات بهجه غرا زرغون کړی مون پاغي باندې باغیچی ترو تازه گیوالا ګرمکه خبره د غایب را روانه وا چا پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا او سوق به چراورولی تاسو را پیدا د پاره د برین او بو نو بیا وې مون را زرغون کړو پاغي باندې دې التفات وې مانه د غایب نه متکلم ته التفات راغی ها قام بدنا به نمون را زرغون کلل مون را اوټو کل په سبب د غوبو به یې منه به بلما حدائق ذات بهجه باغیچه تر او تازه گیواله ما کان لکم ان تمبتو شجرها نشی کې د تاسو اختیار کې چې تاسو را زرغون کې ونه داغه دا تاسو کې د چا اختیار نشی کې چې دا ونه راوټو کوي ایلاهم الله آیاشتا زیموار د دې کارونو بل د الله سره الہ یفعل ذلک آیا الہ شته چې دا کارونو کی د الله سره بل شته څوک چې دا کارونو کی جلالین معنا کړی وخه الہم الله نو معنا وسی لا لا لا نشته بل لا کنه لا جائل للارض ولا نهار والجبال الرواسی الا الله لا خالق السماوات والارض ولا منزل من السماء ماء ولا منبت الحدائق ولا منبت الاشجار الا الله دا به حاصل کنه مان نشتا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه را ورون کې د برینه دا وو را سرغون اون کې د باغ شو به د الله نه نشتا لا اله الا الله لا اله الا الله مانا شو کنه اله چاته وي چې اسمانونو پیدا کړی دي الہ چاته وي جسمه پیدا کړی دا الہ چاته وي چې باران راوړي الہ چاته وي چې غوونه زرغونی راټوپی ځکه وی الہ د دې کارونو ذمہوار بلشتنه د لا الہ معنا را ده کیخه دې زنه د لا الہ الا الله معنا زکا چې الہ چاته وي بلهم قوم یعدلون بلکې دا یو قوم دی یعدلون چې اوري د توحید نام ظالمان دي د توحید نه بلې غالي دروړي یا عدل وي برابرولو دا بلکه دا یو قوم دی چې برابرۍ نور د الله سره د ظالمانو نور د الله سره برابرۍ معنی مشرکان دي کنه کافر دي کنه نو بل لري امن جعل الارض قرارا آیا سوق دی هغه ذات چې ګرځولې لازمه کټینګه وجعل خلالها نارا او پیدا کړی دی په منځ زاغې کې ولې وجعل لها رواسیا او پیدا کړی دی د پاره غرونه پاخو میغونه دیگن او جعل بین البحرین حاجزا او پیدا کړی له پمین د دو دریابونو کې عجیب پردا نو الہون آیا شتا د دې کارونو واکدار ما الله د الله سره بل سوخته چې دا کارونو کې الہون یفعل ذلک نو مطلب به سي لا اله الا الله لا جائر الارض ولا نهار والجبال الرواسی ولا حاجز بين البحرين الا الله دا به خلاصه روزی خپل نشوړ به روزی کنه چنيشتا څنګه اونګه دزمه کې نشتا د دې پمینس کې ولې به اونګه نشتا په دیوان نه غرونه پیدا کونګه نشتا د دو دریابونو مینس کې پرده پیدا کونګه به د الله نه لا اله الا الله بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې نه پويږي ناغه بل څوک د دې زموار غني نو کله وې زمګه د وې پخ کړډینګا دا هغه ډکې راډکې او کله وې د دې دنیا د فارق کتب دې کتب دا خو یار څه کتب کوي الله وې د مکه مشرکوم په دې پوي دو ناغه ځان غلې کړې د غنه کې خولې پويږي چې لا خو الله دې بل څوک نشته کنه لیکن د سوار لسه مې صدې مشرک په پونه شو ناغه وې بل کتبوم شته چې داغه تصرفات شته او کتب وته ویم د دیو جنا د زمکه دا اسمان دا تنظیم هغه چلی او پلان کې وی قیوم باقاعده په خپلو کتابونو کې صوفیان هغه خپلو مشرانو ته جایی بنیکان خلق تیر شوی په پلان کې قیوم اول او پلان کې قیوم ثانی او قیوم ثالث او قیوم رابع او مولانا چې دا بول کې هغه د دې صلاحات دي په داخل مشرکانو می صلاحات دي تصوف دا بیماری او دا مرض ډیر ناکاره مرض او دا سلسله چې کوم جوړیږي کنه پیر مولان پکې اختدی په حقیقت دې نه دی پوهه او دا څلور سلسله دي سهار وردیه دا او چشتیه دا او قادریه دا او نقشبندیه دا موږ دا اصل تصوف چې کوم د قران او سنت نه ماخوذ دي دا غیر چرتم نه کوو دا الله کتاب دی او پیغمبر سنت دي صحابو کې دا سلسله وی هغه دا پیر مرید دې دې کولې دا نن چې کومه بشورو دا بازار ګرم دي او په ګډیر خلق اختر ننخه لکه نه لاس نیو کړل دا ډینګینه بیاض کړل نو اصل بیعت خو دغه دی چې دی یو واحد سره بدې بیعتو کې چې زبد الله کتاب خلاف نکوم ته محمد رسول الله د سنت خلاف بنکوم نو ٹھیک ده او دا نور خبرې چې دا ذکر لاسوتی شو دا ذکر لاهوتی شو دا ذکر جبروتی شو دا پلان کې شو دا ډینګې شو دا پیدا پاسن پاسته دا بلا شنو دی داږي د دې ځای نه ویرو باسي आवाज او په دې غاړه به باسي په دې غوږ به باسي په دې غاړه به باسي په دې غاړه به باسي دا غاړه به خو دې دا بکه دا بکه او دا تصور شیخ دی دا خپل اختراعات کړی دی او خپل کارتب دی نه دا پدې کې څه کسان شته چې هغه دا جوګی توپ کوي لیکن عام نیک علما چې دین هغه دا اصل تصوف او قائل لګیشتا قران او سنت نه ماخوذ دي کته ته تصوف وې کته ته سلوک وې کته ته صوفیت وې کته ته بل نو مخلی خدا چې کوم خاص اصطلاح کنه او دا خاص ټکی مکی دا صحابو نه پیژنده دا تابعین نه پیژنده دا د دین سلور واړو امامانو کې یو امام نه نوی پیژن دی لکه دا دی چې زکه یروستو ندی په دې کې دام وي یو په کې قطه دی دغه د لاندې غوسانی د غوسانو د لاندې ابدالی او د ابدالو د لاندې نجبای او د نجباو د لاندې نقبای دا د خپل اختلافات دی ښا وی دوره دوره په کې نقیبان دی دوره په کې نجیبان دی دوره ابدالان دی دوره غوسان دی دا په کې قطب سیر دی ا دې بار کې حدیث راځي اگر چې کې د قطب مطلب ټکی نشتا او باغه حدیث باندې علامه علوسی کلام کړی دا غو منقطع دی یو روایت صرف او باقی د دې د سر نه په قران او سنت کې دا تذکرہ نه راغلی ښا رضان یو شعر چې خلکو وکړل او قران کریم خو صفا ویلو چې نشتا دا کارونه کوونکی چې هغه داسې یو کوم مشرکوم دا منل ښا د اعتراف په شکل کې ځکه هغه غلې دی چې تاسو پیو شې اللهم الله ناغه ودړې سرونه کو کنه شي نشتا الله نه سوا بل نشتا کنه خو په خله نه وی کنه دا ټول اعتراف د دلیل نه سل کې سکوتی بل اکثرهم لا علمون بلکې اکثر د دین په ویږي ام یجیب المضطر بلکې سوق دی هغه چې قبلی دعا د محتاج اذا داه کل شراغواړی هغه په خپل حاجتونو کې سوق دی چې هغه د محتاج دعا قبلی کړي چې دا غنه وختل کوي په حاجتونو کې هغه چغي وي وایا کشفو سوء او سوق دی چې لری کوي مصیبتونه وایا جعلکم خلفاء الارض او ګرځي تاسو دیو بل خلیفگان پس مکه کی لار لار شي زوی را شي او غم بیا لار شي دا غرا شي دا سلسله روانه ده خلفا معنا او زمکه کی آباد او یو بل پسې خلیفگان دا سوق دی چې دا نظام روان کړی دی ای اللهم الله آیا شته زموار د دې کارونو د الله سره بل سوق دا شته د دې کارونو واقدار نشته قلیلا ما تذکرون دیر کم نصیحت قبل وای تاسو انا د قبل وای نه سوچ نه کوي له سر نه نو خلاصه به دای شي نشتا د محتاج دعا قبل اون کې نشتا لري کون کې د مصیبتونو نشتا د انسانانو او بعد اون کې بزم قبل سو به د الله نه لا اله الا الله لا اله الا الله خلاصه شو کنه ای اللهم الله ام يهديكم في ظلمات البر بل دلیل آیا سوک دی آغا چې لار خی تاسو ته پتیرو د وچکی والبحر او د لمدکی د دریاب کی یا خو مراد د هدایت فی ظلمات نه ظاهری دی یا د هدایت فی ظلمات نه مراد بشکول د تکلیفونو نه دی ښا نو سوک دی چې بچ کوي تاسو په تکلیفونو د وچې د لنده کې ومن یرسل الریاح او سوک دی چې را لیږي سیله بادونه بشرن بین یدی رحمت زیری والا مخکې د باران نه رحمت سره باران داغلی سوک دی ایلاهم الله آیا شته زموار د دې کارونو د الله سره نشته لا اله الا الله قال الله ما یشركون برتر دی الله داغنا چې دی وسخه برخه والا جوړی بل دلیل اخیری اما یبدا الخلق آیا سوک دی هغه چې اول پیدایش کوي ثم یعيده بیا به دوباره کوي هغه و من یرزقکم سوک دی چې روزی درکې تاسو له من السماء والارض د پرې نو د ښکته نه د پرې نو برا وری د کته نظر غونی کوي ای اللهم الله آیا شته زموارد دی بل سوک سوا د الله نه ای اللهم آیا شته واقدار د دې کارونو د الله سره ما الله نشت لا اله الا الله نقول هاتو برهانكم ورمو خود دلائل پیش کلو مسلا وضاحت تورسی دا نتو توائی دے پیش که تاسو قدعی دلیل قبل ان کنتم صادقین که تاسو رشتنی ہے خا کس تاسو دعوی که صداقتی چی بلوم سوک داسستشی اغا کتب دے او اغا دا کارون کولی شی اغا غوست دے نو هاتو برهانكم برهان ست ہوئی اغا دلیل تا چی داغی مقدمات قطعی او بیا خصوصا د قران دی قرآنی دلایل د براهین وو یار دلیل نه وای کم کتاب د الله کې دا ویل دی پلان کې د پلان کې دی مواله کم کتاب پښتا چې پلان کې له دا روز ورکړل دا دی ورکړل دی ورکړل هاتو برهانه دا نه چې کیسه به پېښ کې کیسو کتارو کشپونو تا خوبونو ته د برهان نه ویل کېږي هاتو برهانکم وحید لل پېښ کې کتا سورشتنی یې تاسو رئیس دلیل نشته نشینشت نو څنګه به ما داو ذکر کوي د صورت چې قل لا یعلم د دې دلایل نه پته ولګي د عقلی او د مخ کې نقلی دلایل د انبیانو نه چې لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا الله نا خو به د داو ذکر کی بیا خان یو ته ګوره ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا او یقینا لګلو موږ سمودیان او تا رور داغي خیرخوا داغي صالح علی السلام انی عبد الله پدې مسله چې بندگی خالص کې الله اعلی فیذاهم فریقان یختصمون دغه وخت وډلې شوې جګړه کوله یو بل سره قال نو پیغمبر ورته وې یا قوم و قوم زما لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه داولې په تلوار غواړې عذاب مخکې د ایمان وروړونه لولا تستغفرون الله دا ولی بخنه نه غواړی د الله تعالی نه لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم وکړی شي قالو نو غي وي اطیرنا بک مونږ سپیروالی لټو پتا او به مم ما کو پاغه چا چې تاسو خري استعمال غري دي قالو اطیرنا بک او مم ماک دی وي سپیر حالت راغې په مونږ ستا په وجو پوجا داغه چا چې استعمال غري دي قالانو پیغمبر وته فرمایل طائركم عند الله سپیر حال تاسو خود الله د طرف نه دی یادې معنا سبب د سپیروالی تاسو هغه عمل دی چې الله سره دې معنی لیکل شوی دی بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم یې چې امتحان در باندې کې دی شي وکانا فی المدینه دی او په دغه خار کې تسع ترحت نه کسان یفسدون فی الارض چروانه کو پزمګه کې تابدار د پیغمبر نه خلق بندول د دې فساد وی او لا یصلحون او اسلام کولا قالو وی دغه بدماشانو تقاسمو بالله قسمونو کې په الله تعالی باندې لنبیتنه چې خامخا د شپې به حمله وکړو په د باندې واهله او فقور والدو ثم لنقولن لولیه بیا به خامخا وایو مونږه وارثانو د وارث ددتا چه ما شهدنا محلک اهلی نیو حاضر شوی مونگ وجلو دا کورنه ددتا و اینا لسوالقونو یقینا مونگ خامخا رشتینیو و مکرو مکرا او چلونا جو کلل دی چلونا و مکرنا مکرا و تدبیرو کمونگ هم تدبیر و هم لا شعرونو دین پویدل فانظر نو گورا پا نظر دا عبرت کیفا کانا آقبتو مکرم جسرنگ شو انجام دا مکر داغی انا دمرناهم وقومهم اجمعين یقینا هلاك للمن اغي وقوم داغي طول فتلك بيوتهم نو اغدي كورونا داغي خاويه تن چ خالدي یا خاوی یتن چرا پریوتی دی پچتونو پی ما ظلمو پا سبب د ظلم دا غی ان فی ذلک لایح یقینا پدغه کی خامخا نه خد عبرت تر قومی عالمون فیده دا سی قوم تا دی پویگی وان جین اللذین آمنو او خلاصه اور کومنګا کسانو دا چې ایمان راوړ او قانون یې تخون او هغه چې ځان بچ کاو د شرک نه ولوتن اولود علیہ السلام اذ قال لقومی کله چې قوم خپل تا عین اتاتون الفاحشه آیات سورات لګوي بدکار توان تم تبصرون او حال دا چې تاسو پوېږئ او خيار خلاص عینکم لتاتون الرجال آیات سورات لګوي نارینه او ته شهوتن په شهوت سره من دون النساء بې د زنانونه ورتهېږي د زنانونه بلنتم قوم تجهلون بلکې تاسو یو قوم یې چې نه پوي کوي فما کان جواب قومه نو بل جواب د قوم داغه پشان داغه کې الا ان قالوا مگر دا چې وی اخرجوا آل لوط من قريتكم وباسه دا کورانه د لوط عليه السلام د کلی خپلنا انهم ناس یقینا دا یو ډله د یتطهرون چې د پاکې داوی کوي پان جنا او خلاصې ورکوم غل او اهل هو قرانه دا غل الا امراته سیوا د خزي دا غنه قدرناها من الغابرين مقرر کړی و مون هغه د پاتې کیدونکو نه پازاب کې دغه قوم سره قام ترنا عليهم مطر او باران کوم پاغي باندې ناشنا باران فساء مطر المنذرين نو بده باران د ير ورکړو شو قل وای الحمد لله استعینه د خدای د اولوهیت خاص الله لري وسلام علی عباده الذين اصطفى او امن دې د الله د طرف نه په بندگانو دا هغه چې غوړه کړی دي الله خیر آیا بندگی غوړه د الله یا یا الله غوړه دې په اولو د پاره د اولوهیت د بندګې کول اما یشرکون یا کاغه چې دې برخه والا جوړی دا الله سره امن خلق السماوات والارض آیا چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه او انزل لكم من السماء ماء ارا ورولی دي تاسو له دبري نه وګو پام بدنا دي نور زرغون کړی دي مونږ پاغه وګو حدائق ذات بهجه باغچه تر تازهګي والا ما كان لكم نشکې دي تاسو د پارا نشکې دي تاسو اختیار کې انتم بتو شجرها دا چر زرغون کې ونی راغي الاهم الله آیا شته دي موارد دي کارونو سره د الله نه بل هم قومون بلکې دا یو قوم دی یعدلون چې اوړي د توحید نه یا یعدلون چې برابرۍ نور د الله سره امن جعل الارض قرارا آیا چا پیدا کړی د ازمکه ټینګه و جعل خلالها انهارا او پیدا کړی دي په منځ د دې کې نهرونه و جعل لها رواسیا او ګرځولی دي پیدا کړی د دې د پاره پاخه غرونه و جعل بین البحرین حاجزا او پیدا کړی د په منځ د دو دریابونو کې ناشنا پردا ایلاهم الله آیا اشتزی موار د دې کارونو واقدار د دې کارونو سره د الله نه جدا شوکی بل اکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر د دې نه پوهیږي ام یجیب المستر آیا څوک دی هغه چې قبول وکي دعا د محتاج اذا دعاه کله چې دعا کوي هغه داغنه کله چې سوال کوي داغنه کله چې غواړي داغنه و یکشف سوء او څوک دی چې لري کوي مصیبتونه ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي تاسو خلیفګان دی او بل پزمکه کې یا پزمکه کې آباد الاهم الله آیا شته زی موارد د کارونو سره د الله نه بل قليلا ما تذكرون کم نصيحت قبل وایتا هم يهديكم في ظلمات البر والبحر آیا سوق دی هغه چې لار خي تاسو ته بده تیرو په تیرو د وچه او د لمده کې په تیرو د بر کې د اوچه کې والبحر او د دریاب ومن يرسل الرياح او سوق دي چلالېږي هواګانې بوشرام زيره بين يدي رحمته مکه د باران خپلنا الاهم الله آیا شته زموار او واقدار د دې کارونو سره د الله تعالی الله ما شریکون برتر دی الله دا غنه چې دی وسه خبره کوي جوړي ام اي عبد الخلق آیا سوق دی هغه چې اول پیدایش کوي ثم يعيده بیا به دوباره کوي هغه وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او سوق دې روزي درکې تاسو له اسمان نوزم کینه الاهم الله آیا شته دې د دې کارونو واقدار سره د الله نه بل قل وایا وتحاتوا برهانکم زه پیش کې مضبوط او قوي دلائل خپل ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی